One, two, three, five! Σήμερα είναι το πέμπτο και τελευταίο μέρος. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας εδώ στο Βήμα FM με την μουσική βρετανική εισβολή που έγινε στην Αμερική ακριβώς πριν 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι τώρα στον ήχο. Η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις υποδείξεις και τις επισημάνσεις που έχετε για την εκπομπή αυτή. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Για μισή ώρα ακόμα, για να βγάλουμε μετά τους τυχερούς, θα δεχτούμε τηλέφωνα, μάλλον μηνύματα. Τηλέφωνα είμαστε για όλη την ώρα και μηνύματα βέβαια για όλη την ώρα, αλλά μηνύματα μέχρι και μισή για να μπείτε στην κλήρωση, να κερδίσετε ένα συλλεκτικό δεκάιντσο της μουσικής που έχει γράψει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Το μικρό ψάρι». Γράφετε Βήμα FM, μήνυμα, το μικρό ψάρι γράφετε δηλαδή, και αποστολή στο 54010. Τα ονόματα θα τα ακούσουμε στο τέλος της δεύτερης ώρας αυτή την ώρα. Επίσης, μηνύματα στέλνετε και στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. 4 Απριλίου 1964. Στη μουσική και στο μουσικό κόσμο συμβαίνει κάτι που είναι σαν συνέχεια αυτού που συνέβη τον Ιανουάριο του 64. Κάναμε ολόκληρη την εβδομάδα τότε στις αρχές αυτής της χρονιάς αφιέρωμα στους Beatles με την εισβολή που είχαν εκεί με αφορμή την εμφάνισή τους στο τηλεοπτικό σόου του Ed Sullivan. Αλλά αυτό που συμβαίνει στις 4 Απριλίου, γι' αυτό φιλούσαμε αυτό το αφιέρωμα για τις 4 Απριλίου του 2014, δεν είχε γίνει ποτέ πριν και ποτέ μετά δεν ξανάγινε. Σας θυμίζω ότι είμαστε στο 64, 50 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει download που πας τώρα και κατεβάζεις τραγούδια και μπορείς πολύ πιο εύκολα να κάνεις αυτό που έκαναν, που πέτυχαν τότε οι Beatles αυτόματα και από την αγάπη του κόσμου. Τώρα κάποιος που έχει αρκετά χρήματα να ξοδέψει μπορεί να το κάνει για διαφήμιση. Αυτό όμως τότε έγινε από τη μανία του κόσμου να ακούσει τους Beatles. Δηλαδή, εκατομμύρια κόσμος πήγαινε στα καταστήματα δίσκων που υπήρχαν τότε, ξέρω εγώ σε 20 χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν πια, και αγόραζε τους δίσκους 45 στροφών των Beatles. Αυτό δεν το είχε πετύχει ο Elvis που ήταν ο βασιλιάς πριν και κανένας μετά μέχρι σήμερα. Τα πέντε τραγούδια που βρισκόνταν στις πέντε πρώτες θέσεις του Hit Parade της Αμερικής το 1964 σαν σήμερα ήταν και τα πέντε των Beatles, κάτι ανεπανάληπτο. Στο νούμερο 5. Ο Τζον Λένον, που ανήκει περισσότερο το τραγούδι αυτό σε αυτόν, είχε πει ότι ήθελε να γράψει ένα τραγούδι στην ατμόσφαιρα του Ρόι Όρμπισον. Αυτό λοιπόν ήταν το νούμερο 5 σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, Please Please Me. Πραγματικά το σκέφτομαι τώρα και είναι, δεν ξέρω, αισθάνομαι υπέροχα. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες συγκεκριμένες χρονιές, αυτά τα 39 χρόνια που κάναμε την εκπομπή στην ΕΡΤ, που την διάκοψαν τόσο βία το καλοκαίρι του 2013, τόσο βία και βάναυσα, όπως σταμάτησε όλη η ΕΡΤ τότε. Αρκετές φορές, όταν έφτανε αυτή η ημερομηνία 4 του Απρίλη, αν είχαμε εκπομπή, πάντοτε θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία, αλλά ποτέ θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα γινόταν, για φανταστείτε, στα 50 χρόνια. Στα 50 χρόνια από την επανάληψη ή μάλλον από το γεγονός αυτό που έγινε σαν σήμερα, 4 Απριλίου του 1964 στην Αμερική. Στο νούμερο 4, I want to hold your hand. Προσέξτε, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, τα πέντε πρώτα τραγούδια να είναι ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Και όχι μόνο αυτό, θα ακούσετε και κάτι άλλο σε λίγο. feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something I think you understand. Έλεγα λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι είχαν τα πέντε πρώτα. Την ίδια εβδομάδα, μέσα στα 100 πρώτα, οι Beatles είχαν άλλα 7 τραγούδια. 7 συν 5, 12 δίσκοι, 45 στροφών, μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Στο 31 ήταν το I Saw Her Standing There, στο 41 το From Me to You, στο 46 το Do You Want to Know a Secret, στο 58 το All My Loving, στο 65 το You Can't Do That, στο 68 το Roll Over Beethoven, στο 79 Thank You Girl. Μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες που παίζουν αυτή την εβδομάδα και καθώς περνούσαν οι μήνες του 64, σχεδόν πήραν το 50% των τραγουδιών που είχαν επιτυχία στην Αμερική. Προσέξτε, όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πεντάμινο, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από τον Ιανουάριο του 64 δεν υπήρχε καν Βρετανός καλλιτέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες που να έχει επιτυχία. Απλά για να ξέρουμε γιατί είναι τόσο σπουδαίο αυτό το γεγονός και τόσο σπουδαία 1964 αυτή η χρονιά. Θέλω να πω στον Κωστή που μας στέλνει όλα αυτά τα ενημερωτικά μηνύματα στο Twitter. Κωστή, την ίδια εβδομάδα που συμβαίνουν αυτά, στο νούμερο 100 παρουσιάζεται για πρώτη φορά το People της Μπάρμπαρα. Το She Loves You είχε κυκλοφορήσει βέβαια στην Αγγλία ένα χρόνο πριν, το 63. Παραμένει από τότε το single, το τραγούδι που έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της βρετανικής μουσικής. Το She Loves You του 63, κανένα τραγούδι από εκεί και πέρα δεν πούλησε περισσότερα από αυτό. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει στο νούμερο 64 στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών και το She Loves You ήταν σαν σήμερα, 4 Απριλίου του 64, στην τρίτη θέση στο Αμερικάνικο Hit Parade. Την ίδια εβδομάδα, μέσα στα 100 πρώτα, εκτός από τους Beatles τους ίδιους, υπήρχαν και άλλα group που αμέσως ηχογράφησαν τραγούδια που απευθυνόντουσαν στους Beatles. Ας πούμε, οι Carfiriers είχαν το τραγούδι «We Love You Beatles», επιτυχία τότε, και οι Four Preps το «A Letter to the Beatles». Πραγματικά, Beatlemania, πως μας έγραψε ένας ακροατής σε ένα από τα μέρη που παίρνουμε μηνύματα, για την Beatlemania αναφέρθηκε και ο Billy Joel στο τραγούδι «We Didn't Start the Fire». Εάν και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τους Beatles το είχαν γράψει οι Beatles, θα είχαν και το ρεκόρ με τα πέντε πρώτα τραγούδια που να ανήκουν σε αυτούς και σαν συνθέτες. Όμως το Twist and Shout ήταν σύνθεση άλλων που το είχαν κάνει επιτυχία παλιότερα οι Ashley Brothers και στην εκτέλεση των Beatles αυτή την εβδομάδα του 64 ήταν στο νούμερο 2. Σήμερα λοιπόν, 4 Τετάρτου του 14, ακούμε τα πέντε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες 50 χρόνια πριν, 4 Απριλίου του 64. Με ένα τεράστιο άλμα από το 27 στο νούμερο 1, αυτή την εβδομάδα του 64, στην πρώτη θέση, το Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Αυτά με τους Beatles. Να ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους, όσους μπορούμε βέβαια μέχρι το τέλος της εκπομπής. Από την Βρετανική εισβολή, συγκροτήματα που δεν έχουμε παίξει ακόμα, καλλιτέχνες που δεν έχουμε παίξει, δεν είναι βέβαια όλοι αυτοί, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάει ένα άλλο αφιέρωμα, επίσης σπουδαίο, θα τα πούμε. Λοιπόν, Sergers, από τα καλύτερα συγκροτήματα της Βρετανικής σκηνής εκείνη την εποχή, με πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν επιτυχία και ήταν και καλά τραγούδια. Μία από τις επιτυχίες των Sergers ήταν σύνθεση της καταπληκτικής διάδας, αμερικάνικης διάδας που έγραφαν τα rock and roll της σπουδαίας εποχής, των Jerry Lieber και Mike Stoller, το Love Potion No. 9. Είναι οι Sergers. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a bag down a pretty fourth and fine. Seven little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. Στις 4 Απριλίου του 1964, την ίδια εβδομάδα που είχαν τα 5 πρώτα τραγούδια οι Beatles στα single, το νούμερο 1 άλμπουμ, εκεί που είναι σήμερα το Frozen, το original soundtrack, σήμερα το 2014, ήταν το άλμπουμ Meet the Beatles, και στη δεύτερη θέση το Introducing the Beatles. Οι Sergers που ακούμε ήταν την ίδια εβδομάδα που σας έλεγα, 4 Απριλίου του 1964, ανέβαιναν προς τα 10 πρώτα με το κομμάτι που ακούμε τώρα όσο μας πάρει μέχρι τις ειδήσεις, Needles and Pins. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I had what it hard, didn't think I'd do. But now I see, she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Yeah, that's how it begins. She'd feel those needles and pins. Hedna, Hedna, why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong so long. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the Λοιπόν, από τη Δευτέρα ξεκινάει ένα αφιέρωμα σε ένα τύπο που είναι επικεφαλής πάνω από τα πιο μεγάλα ονόματα σε ένα φεστιβάλ ροκ που γίνεται αυτή τη χρονιά στην Οξφόρδη το καλοκαίρι. Σε αυτόν είναι λοιπόν το αφιέρωμα της δεύτερης ώρας τη Δευτέρα. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα, μην χάσετε, γιατί θα παρελάσουν τραγούδια μοναδικά τα οποία διασκευάζονται και ξαναδιασκευάζονται. Μην χάσετε λοιπόν τη Δευτέρα το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με τη Βρετανική εισβολή για να ακούσουμε ένα από τα συγκροτήματα που μπορεί να μην έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και αυτά βοηθήθηκαν από τους Beatles και τους υπόλοιπους. Το συγκρότημα είναι τον Smoke και το τραγούδι λέγεται My Friend Jack. My Friend Jack από του Smoke είναι η φουνιά των συγκροτημάτων που σιγά σιγά μας οδηγούν στην ψυχεδέλεια και στο progressive. Οι νικητές της κλήρωσης για το μικρό ψάρι θα ενημερωθούν από το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ήδη τελειώσαμε με τα μηνύματα που αφορούν το μικρό ψάρι και το The Kind Song του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Να πούμε επίσης ότι το επόμενο κομμάτι είναι ένα από τα πρώτα ψυχεδελικά της Βρετανικής σκηνής που δείχνουν τις νέες κατευθύνσεις που έρχονται μετά το 69-70. Οι Shulman Brothers που υπάρχουν σε αυτό το συγκρότημα είναι αυτοί που δημιούργησαν τους Gentle Giant που ακούσαμε στο Progressive Rock. Είναι ο Simon Dupree και η Big Sound στο καταπληκτικό αυτό τραγούδι που έχει τώρα σειρά. Έτσι φέρτε στο νου σας, όσοι δεν ξέρετε αυτή την εποχή, αν μεγαλώσατε ακούγοντας τη δεκαετία του 80 και του 90, πόσα συγκροτήματα αυτής της γενιάς δεν έχουν βασιστεί σε αυτούς τους ήχους και ιδιαίτερα και σε αυτό που ακούμε τώρα. Εξάλλου αυτό το έχουν διασκευάσει οι Associates με τον Billy McKenzie. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα φίλο που μας ακούει από την Κολομβία, ένας φίλος που μας άκουγε παλιά στο Pop Club και γράφει ότι είχαν ακούσει εδώ οι Friend Jack από την εποχή του Pop Club. Ναι, τόσο πολλά χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε για ένα άλλο group της πρώτης βρετανικής εισβολής που ήταν εξώφυλλο όσο και αν φαντάζει απίθανο στο τελευταίο τεύχος του Mojo του περασμένου μήνα και μιλάμε για τους Small Faces. Και μάλιστα την άλλη εβδομάδα, έχω μπροστά μου τώρα, ήταν να το παίξω σήμερα, δεν έχω προλάβαμε, θα παίξουμε το καινούριο άλμπουμ του Ronnie Lane, που είναι ένας από τους βασικούς των Small Faces. Ο Ronnie Lane με τον Steve Marriott έγραψαν το All or Nothing των Small Faces από εκείνη την εποχή της Βρετανικής εισβολής. If I could have Την περασμένη εβδομάδα, πότε ήταν, μιλάγαμε για τον David Bowie και είχαμε παίξει ένα τραγούδι από το Pin-Ups. Και λέγαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ, όπως ξέρετε, είναι διασκευές τραγουδιών που ο David άκουγε και είχε αγαπήσει τη δεκαετία του 60. Είχαμε παίξει λοιπόν το Sorrow, που αξίζει τώρα να το παίξουμε όπως το έκαναν επιτυχία στην Βρετανία οι Mersey Beats, ένα συγκρότημα από την περιοχή εκεί του Liverpool. Είπαμε ότι όλα αυτά, αυτός ο ήχος λεγόταν Mersey Beat, που όμως βέβαια είναι τραγούδι των McCoys. Το Sorrow λοιπόν, έτσι το άκουγε μικρούλης ο David Bowie από τους Mersey Beats. Και βλέπω ότι έχουμε καιρό για ένα ακόμα τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε πάλι τη Δευτέρα εδώ μαζί με καινούρια αλλά και αφιερώματα άλλου είδους. Το Σαββατοκύριακο θα ακουστεί πάλι η εκπομπή το Σάββατο με τον Αγγελάκα και την Κυριακή η σημερινή με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Και το βράδυ σήμερα περισσότεροι Beatles που έχουμε ώρα χωρίς διαφημίσεις 2 με 4. Θα κλείσω με τον Cat Stevens, έναν superstar της εποχής εκείνης και μέχρι τις μέρες μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς. Από το τεμπούτο άλμπουμ του Cat Stevens έγινε superstar στην Αμερική ο Cat Stevens σχεδόν αμέσως. Αυτά ήταν τραγούδια που τα έβγαλε μόλις ξεκινούσε στην καριέρα του. Matthew and Son. There's always something new. The files in your your hand, you take them to bed, you're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day.